віна на баку палітычных лідараў, якія ўжо з увагі на свой век не становяцца ўзорамі для маладзейшых пакаленняў. А старэйшыя пакаленні, якія выходзілі на мітынгі ў пачатку 90-х альбо нават у сярэдзіне 90-х, я думаю, ўжо крышку стаміліся і сёння застаюцца ў хаце перад тэлевізарам альбо экранам кампутара. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода», супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін пра асноўныя тэмы дня. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Александр Ступ наведае Менск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Ступа прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтр выбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Менску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балансу Беларусі. Вы застаецеся на хвалях свабоды. Мы вяртаемся да перадачы «Тыдзень» з радыё «Свабода», супольнага праекту «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». Тэма сённяшняга выпуску – «Выбары 2008. Пейзаж бітвы, якой не было». Паважаныя гледачы, я вот вам прачытаю меркаванне адной удзельніцы дыскусіі на «Свабодзе», якая адказывае на пытанне, што бы вы параілі апазіцыі. Она піша: «А што мне вам параіць? Засядайце, збірайцеся, рыхтуйцеся, ну хоць сабе да выбраў 2011 года. Толькі я ўжо на вашы імпрэзы больш не пайду. Пасля пазаўчорашняга двойчы шэсця я канчаткова пераканалася, што вам не трэба свой самастойны сцэнар, свая самастойная палітыка, колькі можна наступаць на тыя самыя граблі. Тут я гэта перш за ўсё да самой сябе. Людзі прыходзяць, яны не за вас туды прыходзяць, а за Беларусь, а вы выставляеце іх на пасмечышча разам з сабой». Юры, што па-вашаму азначае вот плошча, якая была, і рэакцыя на яе, якую мы ўжо бачым сярод нават тых, хто прыходзіў на гэтую плошчу? Гэта спадарня напісала, што апазіцыя там выставляе на пасмешышча. Ну, тут прычым апазіцыя? Калі прыходзіць 1000 чалавек, гэта ёсць аб'ектыўна пасмешышча. І сапраўды зараз апазіцыя адчувае брак ідэй. Яна фактычна жыве багажом, можна сказаць, 90-х, хіба не пачатку 90-х гадоў. А сітуацыя ў грамадстве сапраўды мяняецца. Але вось я бы сказаў так, вот як сказаў мой калега Валер Карбалевіч, плошча – это люстра грамадства. І ў дадзеным выпадку гэтая плошча была люстрам нязначнасці гэтых выбараў і для народу, і для апазіцыі, люстрам сварак унутры апазіцыі, байкатаваць, удзельнічаць. І люстрам апатыі, вось ён сказаў, што, маўляў, ён не верыць, што народ задаволены Лукашэнкам. А это, ведаеце, это стаўленне не то, што задаволены, задаволены, это як стаўленне да кепскага надвор'я. Ну, вот надвор'я кепскае, дык што я пайду на плошчу казаць: «Далоў дождж, даеш сонейка». Вот так людзі ўспрымаюць гэта. Ведаеце, я думаю, што людзі ўспрымаюць, розныя людзі ўспрымаюць па-рознаму. Это ў дадзеным выпадку аналітычная ацэнка, але вось яшчэ адно меркаванне да ўвагі гледачоў «Белсату», якое таксама прыслаў іншы ўдзельнік дыскусіі. «Раю ў першую чаргу яднацца самім, яднаць вакол сябе народ». Это парада да апазіцыі. «Па-другое, быць больш прынцыповымі, не штурхацца з боку ў бок. Па-трэцяе, больш уважліва слухаць моладзь, асабліва малады фронт. І самае галоўнае – адчуваць сябе пераможцамі, бо праўда за намі. Трэба быць непакаронымі, як 300 спартанцаў». Беларускі парламент і мінулого склікання, і, відаць, той, што чакае наперадзе, для мяне, напрыклад, вельмі моцна нагадвае савецкі парламент часоў БССР. Дэпутаты прызначаныя, поводле нейкай логікі, ну скажем, працэнт павінен быць народны пісьменнік і рабочы, там афіцэр і даярка. Ось у мяне два пытанні да вас, калегі. Чаму Александр Лукашэнка палічыў патрэбным зараз гэтак значна абнавіць склад палаты прадстаўнікоў? Чаму у акругах перамаглі ці далі перамагчы, ці прызначылі цалкам невядомых новых асобаў, якія нават не вялі агітацыю? Юры, як бы вы патлумачылі, вот адказалі на гэтае пытанне? Ну, на першае ваше пытанне я бы сказаў, што гэта яшчэ сталінскія ўрокі, што кадры трэба, паводле трапнага выразу Александра Лукашэнкі, ператрахіваць. Вось яны ператрахиваюцца, 30% засталося, ну, а 70% меняюцца. Ну, што тычыцца вот лёсу Абрамава і лёс Кучынскага, тут я б сказаў так, што падымаецца планка дазволеных. Бо гэтыя два дэпутаты пры ўсё ж такі іх пэўнай лаяльнасці, яны ўсё і тое сябе дазвалялі. Напрыклад, галасаваць супраць закону аб скасаванні льготаў, выказвацца неяк так наконт урадавага закона пра СМІ, ну і яшчэ ўсё і тое. Раней это было можна, а зараз нельга. Я думаю, Юра вельмі добра заўважыў, згадваючы менавіта сталінскі прынцып змены кадраў. Я думаю, у Беларусі адбываецца менавіта ўсё паводле гэтага прынцыпу. Менавіта кадры абнаўляюцца таму, каб ніхто доўга не заседжваўся на адным месцы і не мроіў сабе, што ён у гэтым жыцці чагосьці дабіўся працай сваіх рук і мазгоў, а не, скажам, ласкай правадыра. Усе павінны быць абавязаны менавіта сваім лёсам правадыру, і інакш кажучы, усе павінны адчуваць сябе палітычна нулямі ў параўнанні з правадыром і безупынна за гэтае адчуванне дзякаваць. Змена кадраў – гэта такі менавіта перастрахоўка правадыра, каб гэты статак палітычных нулёў кругом сябе ўтрымоўваць. Яшчэ не адбылося першае пасяджэнне новага парламенту, мы ведаем вельмі мала пра новых дэпутатаў, апроч таго, што яны былі паводле прынцыпаў прыдатных для ўлады, выбраныя, запісаныя ў гэтай спісы і цяпер прызначаныя ў палату прадстаўнікоў. Што склад новай палаты гаворыць нам, магчыма, не столькі пра саму палату, колькі пра саму ўладу? Юры, як бы вы апісалі вот склад новай палаты? Што это такое? Александр, вот вы, калі задавалі папярэдняе пытанне, сказалі, што это такі парламент, ну, кшталту Верховнага Савета БССР. Але самы такі просты аналіз дадзеных пра тых людзей, якія сталі дэпутатамі, якія вось на сайце ЦВК, паказвае, што гэта ўсё ж такі пастсавецкі парламент. Вот глядзіце. Са 110 дэпутатаў 30 дэпутаты палаты мінулага склікання. Таксама 30 прадстаўнікі вертыкалі розных узроўняў, 22 ад вытворчасці, 9 медыкі, 8 выкладчыкі, 3 навука-культура, па двое ад вайскоўцаў бізнесу судовай сістэмы і кіруючага апарату БРСМ, і 1 ад СМІ. Але вось што цікава, паводле маіх падлікаў, 68 з 80 новых дэпутатаў гэта начальнікі. Прычым начальнікі, вышэйшыя начальнікі сваіх структураў. Вышэйшы начальнік там заводу, акцыянернага таварыства, ВНУ, выканкаму і гэтак далей, шпіталя. І яшчэ, адпаведна, 9 таксама начальнікі, але меншага ўзроўню. Начальнік цэха, скажам, кіраўнік некага структурнага аддзелу, начальнік, там, скажам, дырэктара завода па ідэалагічнай працы. І толькі 3 чалавекі ўвогуле ніякія не начальнікі. І в этом, што па вашаму, в этом прынцыповае адрозненне. Тут і пытанне. Александр, вы пачалі з таго, што ў парламенце, ў СССР, калгаснікі, рабочыя, пісьменнікі. Нема ні калгаснікаў, ні рабочых, ні пісьменнікаў. Гэта парламент начальнікаў. Гэты парламент ёсць кар'ерны ліфт, прычым кар'ерны ліфт для людзей, якія па гэтай кар'ернай лесвіцы ўжо зрабілі некалькі крокаў. Ці мае гэта адносіны да прафесійнай працы заканадаўцаў? Я бы не сказаў, бо досвід апошняга склікання паказвае, што пераважна ільвіную долю законаў увогуле пішуць ва ўрадзе і ў адміністрацыі прэзідэнта. Але я бы сказаў, што гэта менавіта кар'ерны ліфт, бо звярніце ўвагу, 30 чалавек гэта фактычна тая ж вертыкаль. Ну, это як у СССР, это было проста адзін з крокаў наверх. Ці Сінікура, вось я бы сказаў, адно з такіх вот, ну, как бы яркіх падзеяў, это тое, што аксакал беларускай номенклатуры, спадар Андрэйчынка, які 14 гадоў быў кіраўніком Вітэбскага аблвыканкаму, вось ён зараз на пачэсную пасаду пайшоў у палату прадстаўнікоў. Для яго гэта хутчэй за ўсё такі канец кар'еры, а шмат для каго з людзей гэта старт наверх. Мяне ўражвае дзве рэчы у гэтым складзе прафесійнымі гэтага парламента, які Юра прадставіў. Па-першае, там як бы няма юрыстаў ці, скажам, спецыялістаў у эканоміцы, што значыць, гэты парламент сам законаў пісаць не будзе і з ніякай істотнай ініцыятывай законадаўчай не выступіць. А па-другое, гэта як колькасць начальнікаў. Начальнік – это ўсё, што ў той сістэме, якая існуе ў Беларусі, это людзі залежныя ад дзяржавы, ад ураду. Начальнік менш свабодны чалавек, чым я начальнік? Я думаю, менш свабодны, таму што, скажам, начальніку ёсць больш што траціць, калі ён пачне ісці ў разрэз з уладаю. А для звычайнага рабочага ці для звычайнага калхозніка, акрамя свайго незайздроснага лёсу, і няма чаго і страціць. Адна з першых высноваў аналізу новага складу Палаты прадстаўнікоў – гэта парламент начальнікаў, якія яшчэ менш свабодныя, чым не начальнікі. 28 верасня у дзень галасавання Александр Лукашэнка на выбарчым участку заявіў наступнае, цытую: «Жыццё цяперашняй апазіцыі недаўгавечнае. Ёй засталося літаральна, можа быць, некалькі месяцаў ці гадоў». Прагноз даволі расплывісты. Тым не менш, якімі бачыцца вам палітычныя перспектывы дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, Юры, пасля гэтых выбараў? Ведаеце, пасля кожных выбараў кажуць, канешне, што для апазіцыі наступае момант ісціны. Ён так і не наступае, але я ўсё ж такі гэту тэзу паўтару. Ён наступае, на мой погляд. І я б сказаў, не толькі ў сувязі з выбарамі, а вось у сувязі з той нармалізацыяй адносінаў паміж афіцыйным Менскам і Захадам, якая, ну, па меншай меры, мне ў той ці іншай форме уяўляецца непазбежнай. І з гэтага, на мой погляд, вынікаюць два урокі. Першы урок — это тое, что самая магчымасць правядзення свабодных выбараў, самая магчымасць атрымаць электаральную перамогу будзе вынікам велізарнай перамогі, і прычым дасягнутай, магчыма, не электаральнымі метадамі. Это першае. І другое, што вось гэтую перамогу, вось гэтага дамагання свабодных выбараў, Захад не падорыць Беларусі. Гэта і раней была ілюзія, што падораць. А зараз эта ілюзія развейваецца. Я, самае пытанне вам. Якія непасрэдныя бліжэйшыя перспектывы дэмакратычнай апазіцыі, вы думаеце? Магчыма, яшчэ цяперашнія лідары апазіцыі паспрабуюць склейваць тое, што ўжо не склейваецца. Гэта значыць, цяперашні фармат аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Але, па-моему, значна больш разумнае выйсце для апазіцыйных лідараў — да ўзяць самаадвод і заняцца іншай дзейнасцю ці проста сямейным і дачным жыццём. І даць шанец, я пагаджаюся з Юрым, таму пакаленню лідараў, якое змены ў Беларусі больш звязвае з ціскам на рэжым з боку власнага народу, а не з боку міжнародных структур і інстытуцій. Але вось чытачы нашага сайта, слухачы нашага радыо маюць крыху адрознае меркаванне. І адзін з каментароў, які мы недавно атрымалі, якраз звязаны з тым, што насамрэч улада душыць апазіцыю і баіцца апазіцыі, не дапускае апазіцыю, таму што апазіцыю баіцца. І гэта прыкмета сілы апазіцыі. І нават адзін з нашых слухачоў выказвае такі прагноз. Зараз пачнецца Бейрут. Рэпрэсіўная машына пачне крушыць і ламаць усё іншадумства. Партыі, НДО, незалежную прэсу, інтэрнэт, амбасады і рок-групы. Як бы вы адказалі на пытанне, ці можна чакаць палітычных замаразкаў у Беларусі зараз пасля гэтых выбараў? Ян, ваша ацэнка. Калі наступіць менавіта тое, на што паказваюць сігналы Захаду, это значыць размарожанне палітычных, прынамсі, кантактаў з Беларусю, я не чакаю, што рэжым пачне мацней ламаць апазіцію, чым ламаў да гэтай пары. А значыць, няма чаго баяцца, бо да старога нейк прывыклі, так што, скажам, з гэтым можна ужыцца. І зноў, калі зацытаваць Сергія Дубаўца, беларусы павінны жыць, працягваць жыць уперад, а не ў бок і ў поперак. Так што неяк і ў гэтай сітуацыі выкруцяць. Выслухалі перадачу «Тыдзень» з радыё «Свабода», супольны праект «Свабоды» і тэлеканалу «Белсат». У ёй удзельнічылі дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. «Белсат» — першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На «Белсаце» найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu